pytasz się, czasu szkoda. Życzę lub ciekawsze, znajdziesz tutaj też. Znajdziesz tutaj. Ona stoi tu zawsze, tak jak w polu na próbę strach. I leterka w teatrze pod zatytoną latarnią. Wcale jej nie wstyd, wcale jej nie wstyd, wcale jej nie wstyd, wcale jej nie. Kiedy przy niej się zatrzyma wóz, robi się turystka. Powie tobie 500, wsiądzie za 400. Tylko czas obok niej nie staje, bo czas to nie frajer. Ściekła mariola, najbardziej krzywe nogi świata na ulicy. Pisk stoją, sam wybierasz. Na kumie ślady, szminki, resztki hamburgera. Czy wybierasz hamburgera? Czy wybierasz hamburgera? Kiedy przy niej się zatrzyma wóz, robi się turystka. Powie tobie 500, wsiądzie za 400. Tylko czas obok niej nie staje, bo czas to nie frajer. Nagle się rozlega huk, głośniejszy nawet odrzutowe samoloty. Lecące nisko, miny wyskakują stóp. Robi się tylko niepotrzebne zbiegowisko. Nagle się rozlega huk, głośniejszy nawet odrzutowe samoloty. Lecące nisko, miny wyskakują stóp. Robi się tylko niepotrzebne zbiegowisko. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Czasu szkoda. Życzę lub ciekawsze, znajdziesz tutaj też. Znajdziesz tutaj. Ona stoi tu zawsze, tak jak w polu na wróble strach. Bileterka w teatrze pod zatytoną latarnią. Wcale jej nie wstyd, wcale jej nie wstyd, wcale jej nie wstyd, wcale jej nie. Kiedy przy niej się zatrzyma wóz, robi się turystka. Powie tobie 500, wsiądzie za 400. Tylko czas obok niej nie staje, bo czas.